Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Szwedzka policja potwierdziła zatrzymanie w związku z zamachem w Sztokholmie jednej osoby, jednak poszukiwania sprawcy są kontynuowane. Amerykański ambasador przy ONZ ostrzegła, że Stany Zjednoczone są gotowe do podjęcia jeszcze bardziej zdecydowanych kroków w Syrii. Posłowie zdecydowali, że Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Szwedzka policja potwierdziła zatrzymanie w związku z zamachem w Sztokholmie jednej osoby, jednak poszukiwania domniemanego sprawcy są kontynuowane. Ujęty w północnym Sztokholmie mężczyzna przypomina poszukiwanego kierowcę ciężarówki, poinformowano. Zidentyfikowano jego tożsamość. Szef specjalnych oddziałów szwedzkiej policji Stefan Hector potwierdził bilans ofiar. 4 osoby nie żyją, 15 jest rannych, prowadzący ciężarówkę zbiegł. Do ataku doszło przed godziną 15 w centrum miasta. Kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i stanęło w płomieniach. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley ostrzegła, że Stany Zjednoczone są gotowe do podjęcia jeszcze bardziej zdecydowanych kroków w Syrii. Haley wystąpiła na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zwołanym po amerykańskim ataku odwetowym na bazę lotniczą Al-Shayrat. Nikki Haley oświadczyła, że Stany Zjednoczone nie będą bezradnie przyglądać się używaniu broni chemicznej wobec niewinnych cywilów. Nasze działanie jest w pełni usprawiedliwione. Niemoralne postępowanie reżimu Assada nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Należało powiedzieć dość. Stwierdziła amerykańska ambasador, obarczając Rosję współodpowiedzialnością za działania syryjskich wojsk. Za każdym razem, gdy Assad przekraczał granicę przyzwoitości, Rosja stała u jego boku. Mówiła Haley i ostrzegła, że Stany Zjednoczone nie cofną się przed kolejnymi krokami. Stany Zjednoczone podjęły bardzo umiarkowany krok, ale jesteśmy gotowi na kolejne. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne. Stwierdziła Nikki Haley, apelując do Syrii i jej sojuszników o poważne potraktowanie rezolucji ONZ. Wyraziła też nadzieję, że Rada Bezpieczeństwa zacznie mówić jednym stanowczym głosem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Posłowie zdecydowali, że Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W pierwszym czytaniu odrzucili poselski wniosek ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Przyszłość Krajowej Rady Sądownictwa była przedmiotem sporu między opozycją a stroną rządową. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w Sejmie, że rolą sędziów nie jest obrona własnej grupy. Rolą sędziów jest bronić sprawiedliwości, uczciwości, zasad i pokrzywdzonych ludzi. Przedstawicielka Nowoczesnej, Kamila Gasiuk-Pichowicz, zarzuciła rządzącym działanie na własną korzyść. Wszyscy mamy świadomość tego, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform, ale wy go tylko i wyłącznie nie usprawniacie, ale upartyjniacie. Rządowy projekt krytykowali też przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i PSL. Te trzy ugrupowania zgłosiły projekt poselski, który odrzuciła sejmowa większość. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Skierowany do dalszych prac projekt resortu sprawiedliwości przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. W myśl reformy to Sejm, a nie jak dotąd zgromadzenie sędziów, miałoby wybierać członków rady. A teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Lider tabeli pozostanie liderem po tej kolejce Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok nie dała sobie wydrzeć 3 punktów w meczu z Zagłębiem Lubin, ale spotkanie było niezmiernie zacięte i efektowne. Padło aż 36 strzałów, a z nich 7 goli. Tego najważniejszego na 4-3 Jagiellonia zdobyła tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu 28 kolejki tylko jedna bramka. Krakowia 1-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław, a jedynego gola strzelił na początku meczu Piotr Polczak. Dawno nie strzeliłem bramki i cieszy to, że w końcu się udało i to słoneczko zaświeciło przy kałuży. Można powiedzieć, że mieliśmy ciężkie tygodnie i dużo było rozmów. Postawiliśmy sobie cel jasny, zdobyć 3 punkty. To pierwsza wygrana Pasów od 6 spotkań. W Plus Lidze Siatkarzy rozpoczęła się walka o medale. W pierwszym spotkaniu półfinałowym broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonała Jastrzębski Węgiel. To dopiero 1/4 drogi do złota, podkreślał po meczu libero mistrzów Polski Paweł Zatorski. Na bardzo trudnym terenie 3-0. Przed meczem bralibyśmy to w ciemno, ale wiemy, że to dopiero początek drogi do finału. Rewanżowe spotkanie w środę, a w niedzielę pierwsze półfinałowe starcie Asekoresowi z PGS Krąg. Bełchatowska drużyna dziś ogłosiła, że przedłuża na kolejny sezon kontrakt z Mariuszem Wlazłem. Walka w playoffach toczy się także o dalsze pozycje. W pierwszym meczu o piąte miejsce w Plus Lidze Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Kuprum Lubin 3-1. Piąte miejsce w Orlen Lidze zajęły siatkarki Taulonem KS-u Dąbrowa Górnicza, które dwa razy pokonały LKS. Dzisiejszym spotkaniem karierę zakończyła Eleonora Dzinkiewicz. 11 miejsce w Lidze Pań zajęła Enea PTPS Piła, a 12 Pałac Bydgoszcz. W Pucharze Davisa toczą się pojedynki ćwierćfinałowe. Po pierwszym dniu zmagań po 2-0 prowadzą reprezentacje Francji, Serbii, Belgii i Australii. Wszystkie grają przed własną publicznością i do półfinałów potrzebują już tylko jednego wygranego spotkania. Wygląda na to, że Joanna Jóźwik otrzyma brązowy medal halowych Mistrzostw Europy w Pradze w biegu na 800 metrów. Polka zajęła tam 2 lata temu 4. miejsce, ale dziś za stosowanie dopingu zdyskwalifikowana została Rosjanka Jekaterina Zawiałowa, która wywalczyła w Pradze srebro. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Nasza reprezentacja kobiet wygrała w Pruszkowie w towarzyskim spotkaniu z Finlandią 1-0. Bramkę zdobyła w 6 minucie Ewa Pajor. Kolejne spotkanie towarzyskie Polki rozegrają we wtorek w Mińsku z Białorusią. A jutro wciąż pochmurno i możliwy deszcz, ale będzie cieplej. 11 stopni w Białymstoku, 12 w Trójmieście i Krakowie, 13 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a 15 w Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Wolfgang Schröter. Dyrygent jazzowy. Adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. W niedzielę po 21:00. Trzeciego dnia został zabrany do piwnicy na przesłuchanie. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Pal? Tak. Urodzony? Tak. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Oczywiście w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Zapraszamy Państwa do północy i zaczynamy utworem z historii ofensywy. I czas. Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez. Ktoś nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już.

szczyty wzgórz. Na szczęście weź choć grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Gdybyś innym ptakiem był, gdybyś w słońce gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. Byś innym ptakiem był, byś siebie we mnie skrył, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. Byś innym ptakiem był, byś siebie we mnie skrył. Gdybyś naprawdę jeszcze nic, byś innym takie był, byś siebie we mnie skrył. Oh, oh, oh. Gdybyś nawet za mnie żył, to jeszcze nic. Gdybyś jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, byś siebie we mnie skrył, byś nawet sam nie żył. Unieście wszyscy swoje ręce w powietrze, ten jeszcze jeden raz, to specjalnie do pani, prezent urodzinowy, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Najcudowniejszy głos na świecie. Zróbcie wielki kaz dla pani Grażynki! Nieważne jak to bracie masz, to ja wybieram, ej. Czy to jest prawda, rzeczywistość czy kariera, se. Nieważne jak to masz poszperać, możesz w liczbach, czy to krzywda. Nieważne to bracie, czy to telewizja, nie wiem. To nie ten Eden, nie jego przebieg. Czyżby liczby, gwiazdy, ich przebieg oczywisty zbyt. Oczywisty bym myślał o tym tak, brat. Kiedy to tylko mówisz to bracie, dla mnie to tylko jedna to prawda. Mam tak ten sen, to wszystko idzie do ciebie. Nieważne jak to ma, lekarstwo dam ci jak klepnę. Możesz to wiedzieć, że to flow płynie jak swing. Dziś w ten sposób pokażę, robię ze sceny ring. I wybacz, jeśli nie zmienię się nic. Na twarzy mam wyrysowane krzywdy, to ludzki instynkt, ale jeśli dbasz o detale, sprawdź, bo każdy tylko ma swoje serce dla siebie na własność nową. Możesz szczerze przysiąc jedną pierwiastką, tym dedykuję to, co dała to miasto. Możesz iść po tożsamość, obyś nie obudził się z ręką w nocniku rano, ale nieważne jak ty wygrasz czy przegrasz, czy to spełniająca się samo przepowiednia, ale nieważne co zjedna detale, gdyżby nieważne jak, bo ten przebieg jest zbyt oczywisty. Znów ten instynkt pochłania się w detala, spalasz, odpalasz, świat zwalnia i nara. Może być czysty kontrast, gdybyś potrafił potem posprzątać. Cztery lata temu, 2013 rok, trasa męskiego grania i oni razem na jednej scenie i na jednym koncercie. OSTR, Grażyna Łobaszewska, Gdybyś, tak to brzmiało. Myślę, że takim niespodziewanym trochę akcentem, zaskakującym, było to, co słyszeliśmy dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, już po tej części transmitowanej do godziny 19, bo jeszcze na sam koniec, na absolutnie sam koniec, w takiej długiej, dosyć eksperymentalnej wersji został zaprezentowany przez zespół Aja Gore i panią Grażynę utwór, który kiedyś, dawno, dawno temu wykonywała pani Anna Malec, a w połowie lat 90. Ocalił go od zapomnienia Grzegorz Zciechowa, czyli Pieje Okury Pieją. Notabene zespół Aja Gore, który dzisiaj towarzyszył artystce tutaj w Trójce, z Tczewa pochodzi. Również, no to taki muzyczny sznurek właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie połączenia międzypokoleniowe. A teraz goście będą za mniej więcej 5-6 minut, bo niejednokrotnie już Państwu odtwarzałem utwory zespołu Sumo, taki nowy projekt elektroniczny na polskiej scenie. Dzisiaj pierwsza rozmowa z nimi, w ogóle dowiemy się czegoś więcej, bo jak do tej pory odmienialiśmy tylko nazwę zespołu we wszelkich przypadkach, ale coś więcej to dzisiaj od samych muzyków. No ale jeszcze wcześniej z płyty winylowej, z tak zwanej winylowej dwunastki. Oni też, a właściwie on też gościł tutaj już nieraz w Trójce. Tym razem z takiego właśnie nośnika. Powinno zabrzmieć bardzo dobrze. Under the Skin, czyli Mariusz Łuniewski, jego projekt, utwór Cold z takiej specjalnej płyty winylowej. Jak się okazuje, cały czas jest sens, żeby takie płyty prezentować, przynosić do radia i żeby tam na końcu było trochę słychać tych trzasków. Można było też posłuchać, bo wtedy jest autentyk. 26 minut po godzinie 23. Przed chwilą Under the Skin. Tak naprawdę o Mariuszu Łuniewskim zbyt wiele nie wiem i o tej muzyce. I to jest najlepszy przykład, że dźwięki grają najważniejszą rolę. Jeśli to wszystko, mówiąc trochę kolokwialnie, siedzi, no to się je prezentuje. I tak jest w przypadku zespołu, który teraz w studiu. Sumo. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę tak powiedzieć z nazwą zespołu tylko, bo nawet nie znam waszych imion. Więc teraz uwaga, będzie pierwsza prezentacja w Trójce. Kto zacz? Paweł. Borys. Maciek. Okej. Okay. I to jest kolejny przykład na to, że nie zawsze trzeba grzebać w biografiach, w statystykach, w metrykach, w imionach, nazwiskach, tylko jest po prostu sama nazwa. Muzyka się prezentuje, bo już nieraz w ofensywie byliście. No to skąd panowie jesteście? Teraz, jak po sznureczku, trzeba się przedstawić i robimy waszą wizytówkę. Tak, rad będzie proste. Wszyscy jesteśmy z Lublina. Mhm. Nawet śmiesznie, bo chodziliśmy w sumie do jednego liceum. Fakt, że w rozstrzeleniu 10 lat, bo jestem trochę starszy od chłopaków, ale jesteśmy z jednego miejsca. Jest to Lublin. Czy ty jesteś, Borys, wokalistą? To jest wokalistą. Okej. No ja, widzicie, teraz muszę wszystko sprawdzać na żywo. To po ile macie lat? Ja mam 19 lat. Ja mam 17. 17 lat? Tak. Okej. Okay. 28 jeszcze. No trochę ich przerosłeś. Tak jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ścianę wschodnią, o Lublin, to takich dźwięków stamtąd nie dostawaliśmy zbyt wiele. I dlaczego je dostaliśmy teraz? Dlaczego tak? Kurczę, no to co robimy jest, trochę banalnie zabrzmi, jest zlepkiem inspiracji jak każdego. A wcześniej graliśmy różne inne rzeczy. Chłopaki byli bardziej rockowi, chyba mogę, to nie obrażał się, jak tak powiem, jakby ich poprzedni zespół był ewidentnie dookoła rockowym zespołem. Ja byłem po tej stronie bardziej elektronicznej i przez jakiś przypadek głupi, typu sprzedawanie laptopa, się spotkaliśmy i a że chłopaki zaczęli gdzieś tam powoli ten świat elektroniczny wchodzić, ja już może byłem im trochę bardziej, stwierdziliśmy, że zróbmy to. Ja zawsze mam takie taką może nie tyle wątpliwość, ile tak sobie myślę. Ile ja, wchodząc w muzykę i interesując się, czy zaczynając się interesować muzyką na poważnie, musiałem nadrabiać. To znaczy musiałem przesłuchiwać materiałów z lat, kiedy jeszcze muzyka do mnie tak jakoś świadomie nie docierała. A co dopiero jeżeli chodzi o was? No 17 lat, 19. Często wracacie do przeszłości, żeby to sobie jakoś odświeżać i samemu się przekonywać, o, na przykład, a to my. Zdecydowanie tak, no, można powiedzieć, że nawet od niej nie odeszliśmy, no, cały czas słuchamy tych samych zespołów, to nie jest tak, że jakiś czas temu słuchaliśmy, no, załóżmy indie rocka alternatywnego i odeszliśmy od tego, cały czas słuchamy tego samego i staramy się otwierać na inne rzeczy. Dostałem tylko jedną informację w przypadku zespołu Sumo, która w jakiś sposób miała mnie nakierunkować. Bo to jest teraz tak, cytuję, bo to jest teraz tak, żeby grać melodyjne piosenki. Zgadzacie się z tym? W tym, jeżeli chodzi o projekt Sumo, trochę tak jest, no, ale to wychodzi samo. To nie jest tak, że my specjalnie sobie założyliśmy, że będziemy grać melodyjne, popowe piosenki. Tylko jakoś tak się dobraliśmy, że takie piosenki wychodzą. Jesteśmy z nich szczęśliwi chyba. Pierwsza epka na koncie? Z tym projektem, tak. Z tym projektem. Bo rozumiem, że z innymi były jeszcze wcześniej. No dobrze, to tak na spokojnie, po kolei, wszystko, żeby się układało. Jeżeli jest pierwsza epka i są trzy utwory, z czego dwa są znane z ofensywy, jeden na razie nie jest znany z ofensywy, to myślicie już o płycie? Tak. Na jesień planujemy. Wyjątkowo skromni jesteście, jeżeli chodzi o przedstawianie się. No, jakieś koncerty do tej pory były grane, dzisiaj chyba był grany koncert w Warszawie. Tak, dzisiaj graliśmy z Niemocą i z Kampem w Palladium. I dwa tygodnie temu we Wrocławiu też z Kampem zagraliśmy koncert. Jutro gramy w Lublinie. W swoim rodzinnym mieście. W swoim rodzinnym mieście, tak. No dobrze, no to w takim razie muszą paść jakieś nazwy i nazwiska, inspiracji, ci, którzy, czy tych, którzy byli dla was ważni, kiedy myśleliście o tym projekcie, o tym zespole, kto? O tym zespole ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo to, no jakby nasze inspiracje, no na pewno nie słychać ich w tym projekcie, aczkolwiek możemy pewnie opowiedzieć i podać artystów, których słuchamy po prostu. Mhm. Ja ostatnio na nowo, bo już oczywiście jakby wychowywałem się na muzyce Toma Jorka i nadal jakoś teraz powróciłem. Nie mogę się też doczekać koncertu Radiohead na tegorocznym Openerze. Mm-hmm. A w maju będziesz świętował? A co dzieje się w maju? Chyba dwudziestolecie płyty OK Computer. No myślę, że tak. Myślę, że będę świętował. Agnieszka podpowiada, a może matura w maju? Tak, na początku matura. No, ale to prawda, jestem w klasie maturalnym. Słuchaj, ale, to, ale wiesz, to może brzmi śmiesznie, ale to między innymi o to w tej audycji chodzi. Żeby ci młodzi, żeby tacy młodzi muzycy przychodzili i prezentowali swoją muzykę. Borys. O, to będzie chyba dłużej, trudniej. Początki to były dookoła rockowerczy na pewno. Albo i cięższe, co mi teraz przychodzi do głowy, w zespołów, w których się zakochiwałem i zasłuchiwałem. Tool na przykład przychodzi mi do głowy. To z tej strony. Circa Survive. Mm-hmm. Ale też może bardziej deskowe klimaty, czyli na przykład i Blink tam się pojawił, 182, czy tego typu rzeczy. I dalej w las tym mniej było może rockowych rzeczy, a więc elektroniki. I pierwsze trzy pamiętam, to jakby pierwsze kasety, które pożyczyłem, dostałem, to był Fatboy Slim, okay. Chemical Brothers i Prodigy. I to był początek mojej elektroniki. To brzmienie i czuję, że to siedzi cały czas. Czasem się wraca do tego. Kto tego wtedy nie słuchał, jak to się ukazywało? Każdy z tych projektów. Bardzo możliwe, że tak właśnie było. Ale wiesz co, to fajna sprawa. Jak powiedziałeś o Blink, to... O ile dobrze sobie przypominam, w pierwszej, absolutnie pierwszej audycji, która się nazywała Ofensywa, 1 września 2006 roku, zespół się pojawił. Dzisiaj mam takie wspomnienia. Kolega jeszcze? Ja ostatnio mocno zainspirowałem się zespołem Sunlux. Mhm. I dużo słucham jazzu i uczę się grać. Pięknie. I otwieram się też na muzykę filmową, ambient. No to panowie, każdy z innej bajki. Okej. Okay. Czy Wojna to może być ten utwór, który wokół którego ja jeszcze przystanę kilka razy? Bo mi się najbardziej z tej epki spodobał? Za to liczymy, naprawdę. Jesteśmy złymi osobami, żeby o to pytać, bo nam najbardziej podobają się najświeższe rzeczy. Nam na przykład najbardziej się podoba utwór, który powstał dosłownie wczoraj. Dzisiaj zagraliśmy go w pierwszym koncercie. Co było dla nas takim dużym odświeżeniem, bo zazwyczaj utwory powstają trochę inaczej, trochę nie tak jakby naturalnie, czyli nie dżemujemy, tylko pojawia się jakiś szkic, tutaj jest dużo komputera i produkcji, potem dopiero tak jakoś przekładamy te nagrania na żywo. Ten wczoraj powstały utwór był zupełnie czymś innym, po prostu wzięliśmy instrumenty, które mieliśmy, nie używając komputera w ogóle. I kurczę, brakowało nam tego. Jak będziecie sprzedawali kolejne swoje laptopy, to może z tych sprzedaży powstaną kolejne zespoły, kto wie. No już, bo tak. Już niedługo. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o tę epkę, Śnieg, ten utwór pierwszy, który ja usłyszałem, może jeszcze gdzieś brzmi mi trochę za łatwo. Wojna siedzi w punkt, no a trzeci utwór to jest trzeci utwór. Nad nim się będziemy jeszcze zastanawiać. W każdym razie Wojna, myślę, że się dobrze przyjmie. Jeżeli będzie ten czas w okolicy premiery płyty, a może drugiej epki, nie wiem jak to wam pójdzie, ale zapraszam tutaj do Ofensywy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Sumo z Lublina i właśnie wspomniana Wojna. Kiedy zasnę, maltretuję, jestem większy od ciebie, każdego, kto stoi na mojej drodze. Nie zabiję. Sumo, Wojna i Czekamy na więcej. Za 20 minut północ. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. A cała impreza 23 kwietnia w Warszawie i to nie będą tylko biegi, bo to też będzie muzyka. 12 stacji podczas tego maratonu w tym dniu, 12 podmiotów artystycznych, które będą towarzyszyły biegaczom i przy okazji prezentowały światu swoją muzykę. No i jeden z tych zespołów z tej dwunastki później zagrał w sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nikogo nie faworyzuję, dlatego na razie tylko zachęcam do głosowania, ale mam nadzieję, że ten worek z prezentacją utworów się rozwiąże. Wszystko na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Do przyszłego piątku trwa głosowanie. Jest 19 zespołów, na które można głosować i wybieramy dwunastkę, która 23 kwietnia pojawi się na trasie Orlen Warsaw Marathon. Zapraszam do głosowania, ale zapraszam przede wszystkim do słuchania ich muzyki, bo to najważniejsze. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. No i to jest jeden z zespołów, które 2 lata temu dzięki tej imprezie poznałem. Też owiani nutką, czy taką giełką tajemnicy. Takich projektów przyznam, że jest coraz więcej. Dzisiaj na przykład otworzyłem przesyłkę, w której była płyta, całkiem fajnie wydana i list odręcznie napisany, że oto przedstawiamy zespół, ale tak naprawdę on powstał w roku 1950 którymś i przez prawie 60 lat przeleżał. Nikt się nim specjalnie nie zainteresował, a przecież może to jest zespół warty zachodu. I tak sobie pomyślałem, aha, ktoś mnie wkręca. No to zobaczymy w takim razie,

Fly, my bird, fly through the garden of delight. Fly, wild butterfly, where the day meets the night. Kiss the stone, feel its cold. Fly, my bird, fly through the garden of delight. Fly, wild butterfly, where the day meets the night. Kiss the stone, feel its cold. Something more behind the whispers of the leaves. The light shines through the trees. It travels from the beginning through the space, through the sky. Out there, the place right there, so far, so far, we'll never be there. Every breath you take, every whisper in the pillow, light flows from your face, and it goes to me. Like the rivers on the sun, like the sun shining in your eyes, yeah. Fly, birds, fly. Chyba druga ich płyta, o ile dobrze policzyłem. Raz cisza, raz bardzo głośno i klimat. Wiem, że to słowo brzmi banalnie po tylu latach, ale to jest dobre słowo, które tę muzykę opisuje. Hidden by Ivy, tak nazywa się ten duet. Płyta zatytułowana Beyond i utwór Bird. To przed chwilą. Chorzów, Paryż, Szczecin, Bronowice, Kraków, Stargard, Bydgoszcz, Szydłowiec, Tarnowo Podgórne, Świdwin, Kozienice, Zgierz, Moskwa, no chyba po raz pierwszy tak się zdarzyło. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Arka. Bydgoszcz, Łódź, Głuszyca, Warszawa, Gdynia, Bemowo Lotnisko, Warszawa, Mokotów, Osnabrück również. Tam dzisiaj było słychać ofensywę. Bardzo dziękuję za te wpisy na ofensywnym Facebooku. No i jeszcze coś na koniec. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach z tego samego singla, z którego dzisiaj zaczynaliśmy nasze muzyczne spotkanie, ten drugi utwór. Pa, pa. Thank you. autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Trójka gra od 55 lat. Tilaw od 35. Wyjątkowy, bo dwugodzinny występ tych drugich w tej pierwszej. Cześć kochani, Muniek Staszczyk. Zagramy w Trójce koncert, który ma w sobie dwa jubileusze. Bo z Trójką jesteśmy związani od wielu lat. Zresztą jestem fanem Trójki, wychowałem się na tym. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do słuchania. Będą goście specjalni, wspólny urodzinowy tort i narty. Zapraszam w najbliższą niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Chrupiąca papryka czerwona, tylko 8,99 za kilogram. 8,99. A słodkie i soczyste winogrona jasne bezpestkowe, tylko 8,75 za kilogram. 8,75. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.